Kelder. Jawel, aanstonds in Dr. Kelder gaan we natuurlijk veel over politiek hebben. Onder meer met een professor die denkt dat meer polarisatie in het midden, zegt tussen Timmermans en Zielkens, leidt tot minder radicale partijen op de vleugels. Voorts de vraag, er zijn steeds minder kledingmodes. Hè? We zitten in een geïndividualiseerde samenleving, klasseloze maatschappij. En toch zien we er allemaal in onze groepjes precies hetzelfde uit. Hoe kan dat nou? Dat en nog zo wat. Naar nieuwsstelling bezorgd door Jan van der Putten. Een onderzoek in België naar de bende van Nijvel wordt binnenkort na 38 jaar afgesloten, verwachten advocaten. Nabestaanden van slachtoffers zijn door justitie uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 juni, waar ze worden bijgepraat over hoe het nu verder moet, zegt deze verslaggever van de VRT. Wel, het onderzoek is inderdaad klaar, maar de concrete inhoud kennen we nog niet. Het federaal parket zal nu eerst een eindvordering moeten maken en dan zal de raadkamer moeten beslissen of er nog mensen worden doorverwezen naar de rechtbank of niet. Nu, we horen dat die kans eerder klein is, want voor zover we weten zitten er momenteel bijvoorbeeld geen verdachten in voorhechtenis in deze zaak. De voorbije 38 jaar zijn er uiteraard wel verdachten geweest, maar het gerecht is er niet in geslaagd om de daders effectief op te sporen. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 een reeks gewelddadige overvallen, zoals op supermarkt Delhaize. Er vielen 28 doden en tientallen gewonden en nooit werd er iemand veroordeeld. Deze nabestaande vreest dat het nu echt ook nooit meer zal gebeuren. Vermoed dat het onverjaarbaar zal blijven, de feiten, maar dat men daar geen onderzoekers meer gaat opzetten. Dus dat men het gaat laten uitdoven. En dat een onderzoeksrechter die er nu al 30 jaar op zit met pensioen zal gaan in 2025. En dan heb je eigenlijk de ideale doofpot. Italië geeft weer geld aan UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnen. In januari beschuldigde Israël UNRWA van banden met Hamas. Veel landen zetten toen hun financiering stop, waaronder Italië en ook Nederland. Toen later uit VN-onderzoek bleek dat er geen bewijs was voor de Israëlische beschuldiging, kreeg UNRWA weer geld, nu dus ook van Italië. Nederland zegt dat UNRWA voorlopig geen extra geld krijgt. Oekraïne claimt dat het sinds de Russische inval een 500.000 Russische militairen heeft uitgeschakeld. Dat zijn militairen die zijn gedood, gewond geraakt of die worden vermist. De cijfers zijn niet onafhankelijk te controleren. Oud-commandant landstrijdkrachten De Kruif kijkt met verbazing naar die getallen. Bij elkaar kom je dan op enorme aantallen uit, op 500.000, 600.000. Is ja een beetje te vergelijken bijvoorbeeld met de slag bij Verdun in de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat dachten wij nooit meer mee te maken, maar we zien het wel gebeuren. Rusland zegt niets over de eigen gesneuvelde, gewonde of vermiste militairen. Wel zeggen de Russen dat zij 440.000 Oekraïners hebben uitgeschakeld. In de Belgische provincie Limburg zijn 4 mensen opgepakt die in Nederland voor ruim een 1 miljoen euro aan zonnepanelen zouden hebben gestolen. De panelen kwamen onder meer uit Oosterhout in Brabant en uit de buurt van Schiphol. Ze werden naar België gebracht en ze werden daar verkocht op de zwarte markt. Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank zijn geschrokken van het nieuws dat merkloze geldautomaten een frauderisico zijn, meldt Zembla. Die automaten zijn niet van een bank en ze zijn te vinden in casino's, coffeeshops en stripclubs. Niemand controleert of de exploitant er geen crimineel geld in stopt. In de binnenhaven van Vlissingen zijn 2 zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In de ene mijn zit 750 kilo springstof. De andere mijn moet nog worden onderzocht. Het NOS-journaal. In delen van West-Brabant is vannacht wateroverlast ontstaan. Het regende zo hard dat straten onderliepen in Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw. Vooral in Kruisland waren volgens de veiligheidsregio de problemen groot. In één straat stond het water tientallen centimeters hoog en liepen bij sommige huizen naar binnen, zegt Monique Goossen van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ja, het is natuurlijk gewoon ontzettend vervelend. Kijk, zolang het op de straat blijft, hebben we er relatief weinig nog last van. Maar als het echt je eigen woning in komt, is het gewoon vreselijk voor de mensen die daar wonen. En voor de schade die zij ook aan hun spullen oplopen. Maar het is vooral van belang dat je zelf ook niet in dat water gaat staan. Naar een hogere verdieping gaat en binnen blijft. Totdat het water ook zakt. Ja. Wat kunnen mensen dan op zo'n moment doen als het water het huis binnen gaat? Nou, zeker voordat het water al de woning in loopt, is het echt belangrijk om bijvoorbeeld elektriciteit al uit te schakelen. Zodat er in ieder geval geen kortsluiting meer kan ontstaan. Dus en daarnaast gewoon naar een hoger gelegen verdieping gaan en niet door het water gaan lopen zelf of rijden. Ja. Ja, en dat voelt heel tegenstrijdig, hè, om boven te gaan zitten terwijl beneden onder water staat. ja, uiteraard heb ik natuurlijk het gevoel van ik moet mijn spullen redden. En ja, dus dat klopt. Het is heel menselijk om dan nou ja, misschien toch iets anders te gaan doen. Maar we adviseren toch dringend om niet het water in te gaan lopen. En op dat moment te wachten tot het water weer zakt. Ja. De brandweer in het gebied in West-Brabant zei dat de rioleringspompen op volle toeren werden aangezet, zodat het water zo snel mogelijk weer weg kon. Een oud-verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen begint een tuchtprocedure tegen GGZ Drenthe, zegt hij in de Volkskrant. Hij werd ervan verdacht dat hij tijdens de coronapandemie 20 patiënten had gedood. Volgens het Openbaar Ministerie was er te weinig bewijs en de zaak werd uiteindelijk ingetrokken. De man was in behandeling bij GGZ Drenthe. Die gaf de zaak door aan het Wilhelmina ziekenhuis. En dat was in strijd met het beroepsgeheim, vandaar de tuchtprocedure. Hij wil nu zijn naam zuiveren, zeggen de verpleegkundigen en zijn advocaten. De man die forumleider Thierry Baudet op zijn hoofd sloeg met een paraplu hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Bij de aanval bij de Universiteit van Gent vorig jaar oktober liep Baudet een lichte hersenschudding op. De dader werd direct opgepakt en een dag later weer vrijgelaten. Dat is een 33-jarige Oekraïner. Hij heeft een waarschuwing gekregen en hij moet zich houden aan voorwaarden om vervolging definitief te ontlopen. Wat die voorwaarden inhouden, wil het parket Oost-Vlaanderen niet zeggen. Ja, het is natuurlijk gewoon ontzettend vervelend. Nou, zullen we gewoon het weer gaan doen? Ja, laat maar doen. Hè. Het is 7-1. Het weer, geleidelijk meer zon, stapelwolken, een enkele onweersbui. Het is een graad of 19. Morgen in de loop van de dag stevige regen en onweersbuien en 20 tot 24 graden. Ja, we hebben verkeersinformatie. Helene Geest. Ja, dat is een heleboel. Er wordt veel aan de weg gewerkt. En dat merk je onder andere op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum 10 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Verder is de A2 het hele weekend dicht van Den Bosch naar Utrecht. En dat merk je onder andere op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum een half uur vertraging. Ook op de A59 is dat te merken van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Daar is de vertraging een kwartier. En ook op de N267. Drunen richting Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. 3 kwartier extra reistijd. Dankjewel, Helene. Ja, ik zou bijna zeggen, ga met de trein. Maar dat kan ik zelf niet echt hard maken. Jongens, straks aan gene zijde van de reclame gaan we het hebben over kleding. Of misschien mode. Ik heb een beetje hekel aan mode. Maar goed, laten we het over kledingstijden, over modes hebben. In een klasseloze maatschappij zou je denken, iedereen doet gewoon aan wat hij wil. Toch is dat niet helemaal waar. En we zien bepaalde trends, zeker in de bubbels. Daar hebben wij het over. Dan natuurlijk politiek. Belangrijke week geweest. Opmerkelijke rolwisseling natuurlijk. Wilders ineens als de redelijke Rutte daar op het spreekgestoelte. Is dat geloofwaardig? Hoe zit dat? Wat was eigenlijk de echte oppositie? Hebben we nog oppositie? Hoe gaan ze dat spelen? En meer in het algemeen de middenpartijen. Wat is de positie daarvan? Hoe zouden ze zichzelf kunnen herpakken? Daar ga ik dus over praten. We hebben een jonge dokter die bestudeerde hoe oneerlijk onze verkiezingen zijn. Niet heel oneerlijk trouwens hoor, maar toch. En we bellen met een Europese politicus die bang is voor spiedende Russen. Die schijnen de vuurtjes in ons toch al verhitte land verder op te poken. Dat alles onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie je direct of je €50.000 wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Luisteraars, hoi. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor het wekelijkse portie redeloze. Of eigenlijk moet ik zeggen ratio in redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen dat live vanuit Allard Pierson. Dat noemen wij altijd keurig het Walhalla voor de weetgierigen van de oudheid tot nu. En dan hebben we nu diagnoses over. Ja, missen we het politieke midden? Hoe komt het nog goed? Kan het goed komen met die partijen? Met professor Dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En dan casual kleden met gimpen, met joggingbroeken. Ja, u ziet ze gaan. Is dat nou een hype? Of is dat de nieuwe standaard? Komt het pak ooit nog terug? Gaan we nog naar feestjes op een, nou ja, een beetje feestelijke wijze? Dat vraag ik aan professor Dr. Anneke Smeelik, emeritus hoogleraar visuele cultuur aan de Radboud Universiteit. En van diezelfde Radboud Universiteit te Nijmegen komt ook onze jonge dokter. Hij heeft vijf jaar onderzoek gedaan naar eerlijke verkiezingen. Hij heet dokter Leon Trapman. Maar eerst even dit, jongens. De inschatting is, Tom van der Meer, dat het nieuwe kabinet over een week of 4, 5 op het bordes staat. Denk je dat het lukt? Ik denk dat er nog een ploeg op het bordes kan staan. Maar een programma hebben we dan nog niet. Nee. En hoe staan ze daar dan op het bordes? Wordt het weer, denk je, 50... Kijk, het wordt 50% zeggen zij ministers van buiten. En 50% echt politici. Wordt het ook weer 50-50 man en vrouw, denk je? Of kunnen die rechtse partijen dat nooit voor elkaar krijgen? Die gaan er meer moeite mee hebben, is de praktijk. En ik denk dat het nu al moeilijk genoeg gaat worden om überhaupt genoeg mensen bij elkaar te krijgen in al deze posities. Denk je dat heel veel telefoons niet opgenomen worden van mensen die nu gebeld worden? Ja, het ligt allemaal heel gevoelig. Als ik kijk naar het bestuurlijk kader in Nederland, dan zit het toch vaker bij de VVD en CDA. Maar de CDA wil er niet per se bij betrokken zijn. En de VVD wil niet overmatig bij dit kabinet betrokken. En PVV heeft natuurlijk het probleem dat ze helemaal ze hebben wel een achterban, maar ze hebben natuurlijk geen kader. Precies. Ze moeten shoppen bij ze andere. Ze kunnen ook niet makkelijk uit de Eerste of de Tweede Kamer mensen halen. Want dan stromen die weer leeg. Aan de andere kant, de boekmakers zijn misschien negatief over het kabinet. Volk niet. Meer dan de helft van Nederland was eigenlijk best wel tevreden met wat er dan nu ligt. Heeft er ook wel zin in, eigenlijk meer dan in de vorige Rutte-kabinetten. Zijn de, laten we zeggen, de experts, politicologen die naar kijken, niet te negatief? En is hun wens misschien niet een beetje de vader van de gedachte dat snel elkaar stort? Nou, ik denk niet dat het de wens is die hier een rol speelt. Ik denk dat het in de analyse zit. Wat je heel erg mooi ziet aan dat akkoord dat is gesloten. Laten we wel zijn, het is gewoon een normaal coalitieakkoord, alleen iets dunner dan normaal. Is dat er heel duidelijk een uitdraai heeft plaatsgevonden. Ja. Dus eigenlijk heeft elke partij één grote prioriteit gekregen. En daarop mochten ze bijna opschrijven wat ze wilden en dat dan even afstemmen met de rest. Ja. Dus je ziet waar de partijen zelf op inzetten. Je ziet ook dat ze qua financiën behoorlijk tegen de grens aan zijn gaan zitten. Mm-hmm. Dus de echt moeilijke afwegingen zijn nog niet gekomen. Dus dat gaan we nog krijgen. Dat gedonder, dat komt in ieder geval in het najaar en misschien ook nog wel eerder. Dan de andere kant van die bordesfoto. Anneke, dat vraag ik dan toch aan jou. Ja. Dat is natuurlijk altijd zo'n iconisch moment. Een kabinet staat dan eindelijk op dat bordes bij die koning. En dan gaan we natuurlijk altijd kijken, wat hebben ze aan? Verandert dat in de loop der tijd wat jou betreft? Kijk, heel vroeg stond ze ook in een ambtskostuum. Maar... Ja, nou gelukkig verandert het wel. Hè? Want dan komt er in ieder geval meer kleur. Laten we het zeggen, als ik het zo hoor, wordt het dus niet helemaal 50-50 vrouw-man. Kijk, die vrouwen brengen absolute kleur erin. Ja. Dus dat vind ik al heerlijk. Wat ingewikkeld is, maar... met een koningin was dat moeilijk. Ik herinner me het moment van Annemarie Jorritsma, die een knalgele jurk aandeed naast de koningin. Concurreren met de koning? Nee, daar hebben ze nu geen last van. Ze hoeven niet te concurreren met de koning. Nee. Maar ik denk dat er langzamerhand iets van casual casual, maar ik zou zo graag willen dat ook die mannen pakken wat meer kleur, wat meer vrolijkheid. Ja. Ik was heel blij met Hugo de Jonge met die leuke schoenen. Toch wel, ja, want daar kwam heel veel kritiek op. Dan zei ze dat hoort niet bij een bewindsman. Dat hoort niet. Ja, nou ja, dat heb je natuurlijk heel snel. Die mannen zijn wat dat betreft iets meer aan normen gebonden. Maar ik zou het wel leuk vinden als ook bij die mannen, die Colbert pakken, het mag van mij wel blijven, maar kan er niet iets meer sjeu in? Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Dat kun je ook eventueel nog in een... Ja. Die dassen blijven wel, denk je? Nou, die zullen er uiteindelijk allemaal uitgaan. Maar voorlopig maak die dan een kleur. He, al die saaie blauwe plakken, daar zou ik wel heel blij zijn. En de combinatie, Mickey Adriaanse, de minister van Economische Zaken, die had vorige keer, zat een Chanel-jasje, nou, dat mag natuurlijk allemaal. En daaronder zat er gewoon een spijkerbroek. Misschien was het geen gewone spijkerbroek, maar het was wel een spijkerbroek. Het is een hele bekende combinatie, hè? Om een heel chic, duur jasje met een spijkerbroek. Ja. Zodat je precies die dubbele boodschap uit kan dragen van... ik ben chic, maar ik hoor toch nog een klein beetje bij het volk. Ja. Nou, dat draag je dan heel mooi uit. Het is wel een beetje gedurfd om op het bordes te staan in spijkerbroek. Nou ja, we gaan het zien, jongens, nog een paar weekjes. We verheugen ons reeds. Alvorens al dat belangrijkste af te trappen, die twee gesprekken straks, eerst even dit. Hyper de hype, hoera! Ja, Plasterk is dus passé, zo lijkt het. In ieder geval kunnen we allemaal weer gaan fantaseren over wie moet dan wel die nieuwe premier worden. Dr. T. Baudet, u kent hem, denkt als een ware wetenschapper juist pragmatisch en dient een motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging spreekt uit dat de heer Geert Wilders alsnog gewoon premier moet worden. We gunnen het hem van harte en we gaan over tot de orde van de dag. De motie is dermate frivol dat ik daar niet een schriftelijke stemming over zal. Het spijt me feestelijk, hoor. Ja, sorry. Voorzitter, noemde u nu een motie om mij tot premier aan te wijzen frivol? Ja. En hoe lang dacht u voorzitter te willen blijven? Ja, zo. Tom, in alle eerlijkheid, wordt dit niet gewoon gelijk? Want vroeger ging het altijd, zo de grootste partijen leven. Nou, niet altijd, maar toch wel, het is wel gebruikelijk. Dan hadden we dit hele gelazer niet gehad, wie het nou moet worden. Nee, het is helemaal niet zo gebruikelijk. Het is toevallig sinds 86 het geval geweest. Dus vanaf Lubbers, het tweede kabinet. Maar heel vaak daarvoor niet. Ja. En het is ook logisch, je kan wel de grootste partij zijn. Maar als je niet het vertrouwen hebt van de meerderheid van het parlement... dan word je gewoon niet de premier. Dan hoef je niet eens per se tot de regering toe te treden. Stel je voor dat Timmermans en zijn partij, GroenLinks PvdA, de grootste was geworden. Dan was het toch niet vanzelfsprekend geweest dat die premier was geworden met een rechts parlement tegenover zich. En zelfs binnen de regering geldt van je moet wel samen eruit komen. Ja, wij stemmen op verkiezingsdag niet op de premier. Wij stemmen op het parlement. Ja, maar dat is formeel staatsrechtelijk ook helemaal waar. Aan de andere kant, die campagnes worden altijd gevoerd met premiersdebatten. De suggestie wordt altijd gewekt. Als je op mij stemt, word ik de premier. Ja, politicologen waarschuwen daarom echt al decennia tegen die journalisten die dit elke keer beweren. Okay. En tegen de politici die dit beweren. Okay, dat onjuist is. Okay. Het is ook een probleem, want de teleurstelling zit al ingebakken in de suggestie. Ja, maar nu krijgen we iemand die niemand kent. Is dat dan lekker? Ja, je had ook kunnen bedenken dat die partijen een andere manier hadden kunnen kiezen. De partijen hadden voor de verkiezing kunnen aangeven met wie ze een coalitie hadden gewild. En hadden ze zich kunnen scharen achter premierskandidaten. Maar dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Ja, als 6, 7, misschien wel 8 partijen zeggen... dit is mijn premierskandidaat, ieder voor zich. Ja, de grootste smurf in het smurfendorp is niet automatisch de leider. We zijn hier geen sprookje. Oké, professor, het is duidelijk college gegeven. Ik houd mijn mond. We gaan eerst belangrijke kwesties nu aankaarten. Even bellen met... Ja, met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Tezamen nu in Nieuwegein. Bart, ben jij daar? Ja, ik ben op het VVD-congres. Ja, Bart, waarom toch vergadert die VVD niet in Wassenaar... maar op zo'n middelmatige plek als Nieuwegein? Wat is dat? Nou, centraal in het land. En het is ook een beetje wat u net zei... een soort van ratio in redeloze tijden. We zijn een heel bestuurlijke partij. Okay. En mensen nog wel. Die andere gasten ook keurig leren schoenen met stropdassen. En dat is ook een beetje om uit te stralen. We zijn een keurige bestuurlijke partij. En dat is ook een beetje de sfeer die hier hangt. Ja, je ziet al een tijdje beter luisteren. Ik hoor het. Hey, je houdt je in het Europees parlement erg bezig met cyberveiligheid. Je wordt wel eens de wandelgang de James Bond van Brussel genoemd. Want je bent natuurlijk toch op zoek naar waar de Russen ons dwars zit en de Chinezen. Maar laten we zeggen, een digitale strategie tegen China, Rusland en Iran, daar zijn we toch wel over eens. Dat is toch niet een politiek strijdpunt? Nou, weet je wat het is? De meeste dreigingen, en daar bedoel ik nieuwe dreigingen mee, die zijn niet zichtbaar. De cyberdreigingen staan er één van. Maar we hebben het ook over desinformatie, het verzwakken van vertrouwen in instituties, maar ook economische dwang, dat China bijvoorbeeld Litouwen, de producten van Litouwen niet meer wil, omdat ze een ambassadekantoor van Taiwan nu plotseling een ambassade noemen. Ja. Maar we hebben het ook over sabotagepogingen. We hebben het over heel veel nieuwe dreigingen onder de geweldsdrempel. En als daar iedereen het over eens is, Dat is een beetje mijn missie, om die dreiging voor het voetlicht te brengen. Dan zijn er oplossingen inderdaad, wat u zegt, die zijn kinderlijk eenvoudig. Maar was het maar zo'n feest dat iedereen zegt van, nou, Rusland en China, we begrijpen die dreiging. Ja. En we verweren ons daartegen. Het is mijn missie, ik heb 7 jaar bij Defensie, ben ik hoofd cybersecurity geweest, om dat, die kennis, die ervaring mee te nemen en in het parlement te gelden te maken, goede wetten en goede maatregelen. Ja, te gelden te maken. De Amerikanen stoppen heel veel geld in digitale veiligheid, Europa stukken minder. Wat kun je eigenlijk? Want je moet ook eens een keer een voorbeeld geven van zeg maar zo'n inbraak van de Russen, die wij eigenlijk het grote publiek eigenlijk niet door heeft, niet ziet. Nee, we investeren gemiddeld 42% in Europa minder dan in Amerika. Dus hebben we. Het parlement zegt, we willen een nieuwe wet, een cybersecurity-wet, de NIS 2. Ja. En daar hebben ze mij aangesteld als hoofdonderhandelaar. Omdat ik van computers hou, ook van mensen hoor. Maar dat moet ook wel als je in het parlement moet onderhandelen. Maar ook van computers en het internet. En dan hebben we zo'n 150.000 vitale instellingen aangemerkt. En die moeten zich aanzienlijk beter gaan beveiligen. Ja. En het allermooiste is dat als ze een incident hebben, dan hebben we de opdracht gegeven aan overheden om ook veel meer voor die bedrijven en instellingen te gaan doen. Overheden vind ik nogal lui. Ik heb het zelf gewerkt. Ze werken heel hard, maar wat je doet voor je samenleving, dat, ja, je mag niet alleen maar dingen vragen van bedrijven, je moet ze af en toe ook wat teruggeven. Ook dat is de opdracht die we in Brussel hebben geformuleerd. Ja, ja. Kun je een goed voorbeeld geven nu wat er. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben allerlei demonstraties zijn er gaande, ook best wel felle protesten. In vroeger tijd zagen we bijvoorbeeld dat de Russen daar ook in infiltreerden, investeerden eigenlijk in groepen. Kun je dat zien nu? Nou, nog steeds. Hè. Bijvoorbeeld Davidsterren in Parijs. Die worden op huizen van Joodse mensen geklad. Dat blijkt dan een operatie te zijn van de FSB. Yeah. Vroeger deden ze dan hakenkruisen op Joodse synagoges in Duitsland om het moraal, het zelfvertrouwen van de Duitsers danig te onderdrukken. Mm. Maar dat gebeurt nu online. En online gebeurt het nog veel meer met veel meer middelen en veel meer mogelijkheden. Die sociale media platforms, die helpen dat. Yep. Dus te grover je het maakt, des te meer je het verspreidt. En wat wij dan doen, wij dwingen dan, met die Digital Services Act, dwingen wij die platforms om daar iets tegen te doen. Geen censuur, maar wel een strategie. Van hoe zorg je ervoor dat je niet 1000 bots hebt die ons een beetje het vertrouwen in democratie ondermijnen. Dat willen we niet meer. Canada probeerde dat recent ook, maar die markt is te klein. Toen zei meneer Zuckerberg, ga maar op je kop staan. Want jullie zijn met een te kleine markt. En Europa lukt dat wel. Dus dan ben ik ook trots om Europeaan te zijn. Zuckerberg zegt dan gewoon tegen een land, joh, jij bent te klein. Ja, dat zijn de verhoudingen tegenwoordig natuurlijk met die grote techbedrijven. Hoe zit het met die Gaza-demonstraties? Die gingen er een paar weken geleden ook nog hard in. Zijn die ook geïnfiltreerd? Nou, kijk, ik denk dat je altijd dat diensten onderzoek moeten doen naar van wie zit daarachter. Wat, de Iraanse media bijvoorbeeld vent meteen de aanvallen op de Universiteit van Amsterdam. De staatsmedia venten dat uit in eigen land. En ik denk dat je altijd onderzoek moet blijven doen van welke elementen spelen hier een rol. Dat hebben we in de jaren 70 ook gezien. Diverse demonstraties waarvan je kunt afvragen. Maar ook de MH17 demonstraties bijvoorbeeld. Dat zijn ook vaak door Russen georchestreerd. En ik vind dat je heel kritisch moet zijn op dat soort uitingen. Oké, tenslotte Bart, als de mensen op jou stemmen, stemmen ze dus VVD in Europa. Maar stemmen ze dan op die Renew-fractie? Want jullie zitten in die fractie, maar er is wat gedonder over of jullie eruit gekegeld moeten worden, omdat je met de PVV heult. Daar is geen sprake van. Gebeurt niet? Nee, geen sprake van. Dat is binnenlands politieke consumptie. Die Fransen die staan enorm onder druk. En die zitten een beetje te hengelen om zich af te zetten tegen die extreemrechten in Frankrijk. Yep. Maar wij hebben in 1978 met Hans Wiegel de liberale partij hier in Europa opgericht. Nou, er gaat helemaal niks gebeuren. Wij zijn onderdeel daarvan. We zijn een hele bestuurlijke, kundige, vaardige delegatie. Oké, dus Bart Groothuis, dubbele punt. Er gaat helemaal niets gebeuren. Dat is allemaal binnenlands consumptie van de Fransen. Ja. Zet genoteerd. Dat is een krant. Oké, nou, dank je wel. Veel plezier in de betonnen woestenij te Nieuwegein. Voorwaarts. Dr. Kelder en Co. We gaan door. Professor Dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver van boeken als Niet de kiezer is gek en onlangs Waardeloze politiek. Ik vond die titel Waardeloze politiek een beetje populistisch. Ik denk van ja, dat stimuleer je precies wat we niet willen. Nou, het dwingt tot lezen, want het cruciale letter, denk ik, in dat woord is toch de letter N. Waardenloze politiek. Het is waar. De premisse van het boek is dat een tekort aan echt inhoudelijk conflict in de politiek, een tekort aan waarden onder partijen, ertoe heeft geleid dat enerzijds het midden zich is gaan verschuilen achter technocratie. Heel erg technocratisch beleid. Beleid dat geen alternatieven kent. Dat nou eenmaal moet gebeuren. Het is het beste beleid. En als je het daar niet mee eens bent, dan snap je het niet. En dat is alternatiefloos, dat type beleid. En dat, dwong kiezers die toch op zoek gingen naar een alternatief, naar de flanken. Ja, dat begint eigenlijk al met, laten we zeggen, die waardeloze politiek in die technocratische jaren 90. Dat waren vooral de paarse kabinetten, waarbij rood en liberaal natuurlijk samenwerkten. En dus het ogenschijnlijk lijkt dan of alle, dat zich alle verschillen zijn weggemasseerd in één kabinet. En dan met hele dichte regeerakkoorden, waardoor ze ook eigenlijk er niet meer over kunnen praten. Aan de andere kant kun je ook zeggen, jaren 90, misschien wel het beste decennium dat we hebben meegemaakt. Ja, nee, zeker. Niks aan de hand. Zeker, nee, maar er is op zichzelf niks mis met middenkabinetten. Alleen als je te lang blijft hangen in middenkabinetten, je kan zeggen in de jaren 90, misschien zelfs vanaf het laatste kabinet Lubbers doorrekenend, was dat toch best wel een lange tijd. Ja. Dan heeft het ook een nieuw risico in zich. En dat risico is dat als het midden niet meer in staat is om vergezichten aan te bieden, dat er ruimte is voor andere partijen om in te breken. Ja. En wat er in de jaren 90 gebeurde, is eigenlijk hetzelfde als wat later in de jaren 10 hier opnieuw gebeurde onder de Rutte-jaren. Namelijk dat midden steeds meer verklonterde, niet meer de onderlinge verschillen goed kon aanzetten. Ja. Economische conflicten in de jaren 90, die werden zwakker. PvdA en VVD die bewogen naar elkaar toe. Zeker in het tweede kabinet, toen Dijkstal de leiding nam over de VVD. Ethisch conflict, wat ook altijd belangrijk was in de politiek. Het lijkt me zo goed, dat het naar elkaar beweegt. Ik denk, wat wil je nou eigenlijk? Dus dan wil je dat we eigenlijk voor de buren een ruzie gaan lopen maken, links en rechts. En vervolgens moeten ze toch ergens, we zijn een coalitieland, het met elkaar eens worden. Nee, maar het is goed. Dus dit is toch puur voor de uiterlijkheid ga je dan een debat aan. Terwijl je misschien zegt, misschien wel allebei een beetje gelijk, we gaan in het midden zitten. Ja, maar dat is Nederland. Maar dat is voor een bestuur heel goed. Alleen voor elk compromis geldt dat je van tevoren duidelijk wil maken waarom dat compromis maar je verder helpt. Dus, waarom het je verder brengt. Maar dan krijg je dus, dat begon natuurlijk met Fortuyn. En daarna hebben we natuurlijk een hele serie gebedsgenezers gekregen. Die is nu de grootste trouwens geworden, Wilders. Maar je ziet nu al meteen, er zijn heel veel linkse oppositie, vindt natuurlijk helemaal niks wat ze op hebben geschreven, maar de meeste commentatoren die er een beetje afstandelijk aan kijken, zeggen, nou, valt eigenlijk best wel mee. Zo radicaal is hij helemaal niet. Althans, op papier nu, hè? Ja. Dus uiteindelijk, wat levert die polarisatie binnen dat midden dan op? Als het midden in staat is om de onderlinge verschillen goed aan te zetten, is er dus minder ruimte voor andere partijen om hun eigen thema centraal te zetten. En dat zag je in de jaren 90, omdat op een gegeven moment zelfs de VVD het niet meer ging hebben over migratie en multiculturele samenleving, onder Dijkstal, was er ruimte voor een nieuwe partij, zoals die van Fortuyn, om in te breken. Ja. En eigenlijk het hele partijstelsel op zijn kop te zetten. Mm. Dus daar had het midden, volgens de balen van, dat zag je in de latere jaren van Rutte opnieuw. Steeds meer beleid, steeds meer van de grote keuzes die we maakten, van corona tot stikstof tot klimaat, werd eigenlijk getechnocratiseerd. Daar was geen alternatief meer voor. Ja. En dan lok je nieuwe vormen van oppositie uit. Okay. Dus er waren drie vormen van oppositie, waren er succesvol in 2023. Ten eerste de oppositie die zei van, ja, jullie zeggen wel dat er geen alternatief is. Nou, dat is er wel. In plaats van 2030 zeggen wij 2035, zoals de BBB. Ja, ja. Een tweede vorm van oppositie is de oppositie die zegt, oh, maar als alles uitvoering is, ik ben de controleur van de uitvoering, dan rol je voor mij de rode loper uit. Zet je mij op een zetel. Dat was Omtzigt. Ja. En het derde is, van ja, als die 5, 6 middenpartijen onderling de verschillen niet meer over kunnen brengen, geen alternatieven meer kunnen brengen voor de toekomst, ja, dan is dat één pot nat. Dat toch nodig uit tot het populisme. En op die manier geeft het midden de grip op het politieke stelsel uit handen. Ja. Maar je moet me wel uitleggen, als je nou die middenpartijen die grote verschillen benadrukt, in die end komt er beleid wat ergens dan toch weer in het midden zit. Want of moet één vleugel van het midden dan winnen, zeg jij? Nee, er zijn twee manieren. Dus het klassieke Nederlandse model is dat de partijen wel degelijk van elkaar verschillen en dan onderling het compromis inderdaad nog steeds vinden in het midden. Het compromis is het probleem niet. Maar je moet wel duidelijk maken waarom je dat compromis... Je bent altijd teleurgesteld. Dat valt heel erg mee. Ja? Als je maar duidelijk blijft maken waarom je dat compromis wilt. Er zijn een aantal voorbeelden van partijleiders die heel erg uitgesproken konden blijven, maar wel het compromis ondersteunde. Ik denk altijd aan Frits Bolkestein in de jaren 90. Ja. Die voerde min of meer oppositie tegen zijn eigen Paars 1. Mm-hmm. Was heel fel in wat hij wilde, maar er ging wel mee in het compromis. En dat had twee voordelen. Ten eerste, er werd beleid gemaakt. Maar ten tweede, de VVD bleef herkenbaar voor de eigen achterban. Ja. Bleef agenderen wat de VVD eigenlijk wilde. De grote tegenhanger hiervan is Diederik Samsom onder Rutte 2. Die ging het regeerakkoord uitdragen. En wat gebeurt er dan? Je bent inwisselbaar geworden. Mm. Je hebt geen alternatief meer te bieden. En kiezers zien dat er andere partijen zijn die het wel doen. De PvdA verloor 3/4 van zijn zetels. Aan de andere kant, Frits Bolkestein heeft natuurlijk furoren gemaakt met zijn migratiestukken, opiniestukken, standpunten. En toch oogsten we even later Fortuyn. Dus het heeft in die zin, hij heeft dat leuk kunnen schrijven al, maar het is niet in beleid geïncorporeerd, in ieder geval niet het gevoel van de kiezer. Nou, je kreeg toch Fortuyn. Volgens mij hebben we in 1999 de meest grootschalige hervorming gehad van die wetgeving onder Job Cohen. Waar Rita Verdonk nog de vruchten van kon plukken later. Nee, zeker, maar de kiezer zag dat dus niet. Wat je hier mist zijn de 4 jaren tussen Bolkestein en Fortuyn. Ja. Bolkestein agendeerde migratie consequent. En hij agendeerde het, en ook de multiculturele samenleving, als een economisch vraagstuk. Daarna kwam Dijkstal. Dijkstal bij de VVD, nieuwe fractievoorzitter. Die weigerde dit te agenderen, die weigerde het daarover te hebben. Daardoor werd er eigenlijk dat grote probleem, voor kiezers was dit een groot punt, werd het niet meer besproken in het parlement. Nou, dan is er dus ruimte voor een partij van buitenaf die kan inbreken. Goeie correctie. Het lokt zijn eigen oppositie uit als je dit niet agendeert. Je kan bijna zeggen dat wanneer partijen inhoudelijk het conflict met elkaar opzoeken, dus bijvoorbeeld economisch links en economisch rechts, als ze dat maar stellig genoeg doen, dan hebben zij er onderling baat bij. Ja. Maar dan vergeert het ook als een soort van magnetisch veld om de aarde. Magnetisch veld, weten we ook. We hebben Noordpool en Zuidpool. Ja. Groot magnetisch veld om onze wereldbol heen. En dat zorgt ervoor dat kleine deeltjes niet zomaar kunnen binnendringen in de atmosfeer. Ja. Als partijen inhoudelijk ook weten te polariseren, ook die in het midden, dan is dat een soort magnetisch veld, waardoor kleine partijen, nieuwe partijen, buitenstaanders, niet kunnen inbreken in het systeem. Ja. Als partijen dat laten zitten, lokt dat versplintering uit. Als partijen zich wisselbaar maken, dan gaan kiezers weg. Waarom ben je zo tegen die nieuwe partijtjes? Toch leuk, joh. Beetje nieuwigheid. Mensen willen steeds iets nieuws. Waarom moeten we met al die oude lijken door steeds? Nou, ik ben helemaal niet tegen de nieuwe partijen. Ik denk dat de grote kracht van Nederland is dat er ruimte is voor de nieuwe partijen. Waar ik voor ben, is dat er een structuur in de competitie zit en dat partijen doorhebben waarom ze bestaan. En dat ging in 2023 toch best wel fout. Als je kijkt naar de campagne daarvan. De VVD voerde campagne met thema's, culturele thema's, migratie, waarvan het zelf niet de eigenaar is. Dus door daarop campagne te voeren, maakte de VVD en later ook NSC maakte de PVV groot. Ja, dat is waar. Timmermans heeft zeker in de eerste weken geen conflict gevoerd. Hij voerde een premierscampagne. Ja. Daarmee ben je niet onderscheidend. Dus kan je ook geen kiezers aan je binden. Hij was het met Omtzigt consequent eens. Hij schoof op zijn eigen standpunten. Hij maakte niet duidelijk hoe hij een alternatief kon bieden voor de zittende status quo. Ja, maar hij was al aan het voorsorteren op dat hij toch met Omtzigt in zee wilde. Want als hij zou gaan regeren, had hij hem altijd nodig. Dat was het punt in ons. Maar een klassieke les is in een veel partijland als Nederland is 1, je moet onderscheidend zijn. Zeker. En 2, je moet niet formeren gedurende de campagne. Nee, maar echte bestuurders doen dat wel misschien niet zo verstandig. We gaan even luisteren naar de grote leider. Het een gesprek, Geert Wilders, hebben natuurlijk over met de collega's van Geen Stijl. En dat ging eigenlijk over het debat over de doorrekening door het CPB, die best wel meeviel. Je wordt er scherp door. Dus een oppositie moet lastig zijn. En ik mag natuurlijk niks over collega's zeggen, maar ik heb het niet echt volgens mij heel zwaar gehad vandaag. Zij hadden waarschijnlijk allemaal interrupties voorbereid die iets over iets anders gingen. En Timmermans werd waarschijnlijk vanmorgen wakker en had geen tijd meer om het aan te passen. Wel best wel pijnlijk eigenlijk. Hij dist ze. Ja. Hij zegt, ik heb eigenlijk geen oppositie meer. Omdat hij het zelf vroeger altijd was. Nou, ik denk dat er wel degelijk oppositie was. Als je kijkt naar de meeste middenpartijen waren nog niet goed uit de startblokken gekomen. Nee. Heel veel van het commentaar ging over, dit is niet haalbaar, dit krijgt u van Europa niet gedaan. Yep. Het zijn de klassieke, bijna technocratische argumenten. Er was één partij die wel heel consequent vanuit één onderscheidend idee Wilders bestookte. En daar had Wilders het meteen heel moeilijk. Dat was Jimmy Dijk, die consequent vanuit nieuwe SP-leider. De nieuwe SP-leider die consequent met economische herverdelingsargumenten kwam, waar Wilders grote beloftes op had gedaan, maar die niet echt zijn waargemaakt in het regeerakkoord. Die shoppen natuurlijk ook in dezelfde kiezersgroep. Hè? PVV, SP zijn deels uitwisselbaar. Voor een klein deel is dat het geval. Maar een klein deel? Ja, best wel een klein deel. Ja, de grote winst van de PVV komt vooral van de rechterkant. Maar en van niet-stemmers. Maar wat nou zo interessant is, voor de SP is die economie het onderscheidende kenmerk. Dus als zij daar heel erg uitgesproken op zijn, als dat het dominante conflict is, dan zullen partijen als de SP en de PvdA daar baat bij hebben. Wilders heeft heel veel baat bij een thema als migratie. Maar als het gaat over de economie gaat, dan is de partij intern verdeeld. Dan zijn de kiezers intern verdeeld. Dus economisch ook helemaal niet rechts. Niet conservatief. Hij ziet veel meer aan de SP-kant. In de commentaar wordt heel vaak gezegd van, oh, kijk eens, Wilders is naar links geschoven economisch. Ja. En dat valt wel mee. En dat zien we nu ook weer in het regeerakkoord. Ja. De prioriteiten zijn heel duidelijk. Dat voor Wilders was de hoogste prioriteit was migratie. En dat is begrijpelijk gezien zijn partij. Maar dat is ook meteen zijn zwakke punt in het debat. Dan even dus de laten we zeggen, ze hebben een hoofdlijn, een dossierakkoord, hoe heet het, neergelegd. Er wordt vaak gezegd, jij noemt het gewoon een regeerakkoord. De kritiek was natuurlijk de laatste tijd altijd, het is allemaal zo visieloos. Dat is dat beroemde verhaal over Rutte op de HJ schoollezing in 2013. Laten we even luisteren. Als visie betekent een blauwdruk voor de toekomst. Als een visie betekent dat we tot in detail gaan voorschrijven hoe die toekomst eruit ziet, dan verzet als liberaal alles in mij zich daartegen. Ik geloof daar niet in. Hij gelooft er niet in. En ik begreep dat als je dat hoofdlijnenakkoord echt doorneemt, die 26,5 pagina, dan zie je er eigenlijk ook geen visie in. Of zie je dat toch wel? Nou ja, het zijn een aantal prioriteiten van verschillende partijen met een nietje erdoorheen. op hoofdlijnen. Mm-hmm. Dus nee, tegelijkertijd, het is wel een coalitie die anders dan voorgaande coalities uitgesproken in te delen is. Het is veel duidelijker, in ieder geval cultureel uitgesproken partij rond migratie, mm-hmm. rond Europa. Ja. Het is ook op economie een uitgesproken coalitie. Dus is wel makkelijker, ja, er is wel makkelijker oppositie tegenover mogelijk door linkse en door progressieve oppositie. Economisch, ik bedoel, cultureel zie ik het wel, maar economisch denk ik, ja, ze hebben een paar kleine maatregelen hier en daar een ingreepje, maar dat valt eigenlijk allemaal nog wel mee. Het is niet radicaal. Nou, het is niet radicaal. Nee, maar het is wel eigenlijk niks. Het is uitgesproken dan wat er in de afgelopen paar kabinetten gebeurd is. Toch wel? Nou ja, ze moeten nu natuurlijk gaan uitvoeren. En dat is nuttig, want kijk, voor hele brede middencoalities geldt dat daar een oppositie tegenover staat die best wel verzwakt en verspreid is. Ja. Want bij een middencoalitie, zeker de brede coalities die we hebben gehad, dan heb je een plukje links, een plukje rechts, een plukje conservatief. Daar zit dan de oppositie. Ja. Maar nu met een uitgesprokener conservatief en rechtse coalitie, is het duidelijk dat er een stevige linkse oppositie in het parlement tegenover kan staan. Ja. En dat is een voordeel voor het inhoudelijke politieke debat. Ja, je zag Omtzigt opereren en die zei, we hebben eigenlijk veel witte vlekken achtergelaten in dat akkoord. Dat betekent dat de Kamer heel veel ruimte gaat krijgen. We krijgen dualisme en dat wil die ook. Heb je daar hoop op en is dat goed überhaupt? Ja, het is een beetje tussen hoop en vrees. Aan de ene kant is er meer ruimte daarvoor. De fractievoorzitters, de lijsttrekkers blijven in het parlement zitten. Mm-hmm. Er wordt meer op hoofdlijnen, wordt zo'n akkoord gesloten. Dus ja, tegelijkertijd geven ze ook al aan, maar zodra de financiële plaat raakt, dan gaan we het wel onderling afstemmen. En eigenlijk geldt voor bijna al het beleid dat we doen, mm-hmm. dat het al heel snel de financiële plaat raakt. Dus dan gaan we toch weer die afstemming krijgen. En wat daar gaat gebeuren, dat is mijn particuliere voorspelling. Maar het volgende, VVD heeft in dat akkoord voor elkaar gekregen, oké, jullie willen zo graag naar Brussel, even gaan onderhandelen. Als het mislukt, moet je het in je eigen begroting oplossen. Exact. Met andere woorden, als Fleur Agema minister van Zorg wordt, en er komt iets wat ze niet voor elkaar krijgt, komt een tegenvallen, zelf oplossen. Ik ben benieuwd of ze het gaat meemaken. Ik denk dat de VVD in zekere zin op economisch gebied echt een grote winnaar is. Omdat zij de backup optie hebben ingebouwd in de afspraken. Ja. Dat is anders dan alles eigenlijk terug naar conservatieve financiële normen. Jongens, als we het elders niet kunnen regelen, dan moeten we gewoon bezuinigen. Dat is eigenlijk wat er staat, toch dan? Ja, eigenlijk wel. Maar wat nog interessant is met die witte vlekken die je net noemde, is dat ook nog niet duidelijk is hoe de nieuwe regering daarmee om moet gaan. Toen het aan Wilders werd gevraagd van ja, er staan een paar witte vlekken in, wat mag de regering doen? Zei Wilders ja, dan is de bedoeling dat de regering niet met initiatieven komt. Dat kan vanuit de Kamer komen. Ja. Toen het bij Jessicus werd gevraagd, zei ze ja, op die witte vlekken wachten we af waar de regering mee komt. Ja. Dus blijkbaar zijn ze daar niet over uit. Alleen, daar is richting de informateurs niet goed over doorgevraagd. Dus we weten niet of daar nu afspraken over zijn gemaakt. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat als ze nu nieuwe ministers gaan zoeken, even los van de mensen die al uit die partijpolitiek komen, maar dat er een paar opvallende gezichten toch die telefoon opnemen en tegen de formateur zeggen, nou doe, ik doe lekker mee. Dat er een soort positieve vibe om dat kabinet heen komt, dat mee gaat vallen. En uit de enquêtes, nogmaals, een vandaag had een grote enquête, blijkt dat Nederland hier best wel tevreden mee is. Dit is een vertaling van de verkiezingsuitslag. En dat is volgens mij ook democratie. Nee, maar dat denk ik ook. Kijk, we hebben verkiezingen gehad waar zeker in de laatste weken het thema migratie centraal stond. Ja. Er was een duidelijke meerderheid van partijen rond dat thema. Ja. Daar is nu een coalitie op geformeerd. Sowieso weten we dat verkiezingen en de formatie van een nieuwe regering leidt tot meer vertrouwen. Mm-hmm. Dus vanuit democratisch oogpunt is het goed dat dit gebeurt. Ja. Alleen, laten we ook eerlijk zijn, er zitten ook wel een paar rafelrandjes en risico's aan. Bestuurlijk gezien, ja, dat vind ik voor een democratie ondergeschikt. Mm-hmm. En voor de democratische rechtsstaat, ja, is altijd waakzaamheid nodig. Ik zeg amen. Professor Dr. Tom van der Meer leest het boek Waarden met een ennetje loze politiek. Laat ik dat wel zeggen. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij, Leon Trapman, proefschrift kiesrechtverkiezing en verkiezingscampagnes. Je bent gepromoveerd 14 mei, Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit rechtsgeleerdheid. Leon, wat heb je onderzocht de laatste jaren? Nou, de eerste grote vraag was, waar moeten verkiezingen eigenlijk aan voldoen? Dus we willen dat die vrij en eerlijk verlopen. Ja. Maar de vraag is, ja, wanneer kunnen we nou echt zeggen dat die verkiezingen vrij en eerlijk verlopen? Dus ik ben op zoek gegaan naar de uitgangspunten die de wetgever daarbij in acht moet nemen. Ik volg dan uit de grondwet, uit het EVRM. Ja. Gaat nog een nationaal sausje overheen. Het zijn een stuk of 13 uitgangspunten. En vervolgens ben ik de Nederlandse verkiezingsregels gaan toetsen aan die uitgangspunten. Dus ik heb gekeken naar interne partijdemocratie, natuurlijk actueel thema. Wanneer kun je een partij verbieden? Mm-hmm. Hoe gaan partijen om met giften? Ja. Hoe gaat het vaststellen van de uitslag in zijn werk? Ja. En dan blijkt dat er veel goed gaat, maar dat er op onderdelen ook ruimte is voor verbetering. Laten we zeggen, die verkiezingsdag, wat je stemt, of dat ook uiteindelijk in de lijsten komt, dat gedonder in Amerika, dat hebben wij niet. Hè? Dat gaat gewoon in Nederland netjes. Vroeger stemden we nog digitaal, kan ook niet meer. Mm-hmm. Toen gingen we per brief stemmen. Is dat goed gegaan, weet je dat? Nou, per brief stemmen is nu weer gewoon tussen aanhalingstekens voorbehouden aan kiezers uit het buitenland. Tijdens die coronaverkiezingen waren het ook alle kiezers boven de 70. Een miljoen brieven zijn er deur uit gegaan, ja? Klopt, ja. En veel nooit teruggestuurd, begreep ik. Veel van die stembescheiden zijn inderdaad oningevuld gebleven. Dus ja, die zijn ergens blijven liggen. Nou, als iets de kans op fraude vergroot, dan is het wel een zwevend aantal van miljoen stembescheiden. Ja, dan krijg je zo'n belletje van Trump. Ik heb nog 20.000 stemmen nodig. Regel het even. Precies. Heb je die brieven nog? Oké, dus, maar dan zeg je dat andere punt dus. Je kijkt niet alleen naar de verkiezingsdag. Je kijkt echt naar hoe die partij... Nou, het grote probleem is natuurlijk, die PVV is geen partij. Je ziet het nu ook. Hij moet ministers vinden, maar hij heeft geen leden. Best wel lastig. Zou je zeggen, er moet gewoon een wet komen? Je hebt leden, je hebt een partijdemocratie en anders mag je niet meedoen. Ja, mijn voorstel in mijn proefschrift is, als partij een kandidatenlijst indienen, dan onderzoekt de kiesraad op dat moment of die kandidatenlijst democratisch tot stand is gekomen. Ja. Dus ja, of de leden daarover gestemd hebben en dus ook of een partij überhaupt leden heeft. Ja. Zo nee, dan wordt die lijst niet toegelaten. Kun je niet meedoen aan de verkiezingen. Is het uniek dat een partij, zeg maar een partij met één lid, zoals PVV, is dat uniek in de wereld? Of is dat... Of het uniek is in de wereld, ik heb me echt gericht op Nederland. Dus of dit in andere landen voorkomt, weet ik niet. Ik weet wel dat de constructie zoals de PVV hanteert in Duitsland bijvoorbeeld ongrondwettig is. Ja. Omdat Wilders de vereiste eigenlijk heeft omzeild door een stichting met zijn eigen naam lid te maken van zijn eigen partij. Ja, dat kan niet in Duitsland. Ja. Dus in dat opzicht is het wel een bijzondere situatie die we in Nederland... Er zitten allemaal wijzigingen, toch wetsvoorstellen aan te komen. Wat gaan we veranderen nu wat de wetgever betreft? Maar als het om die kandidaatstemmingsprocedure gaat, dan is het idee dat partijen daar verplicht transparant over moeten zijn. Mm-hmm. Dus zij moeten op hun partijwebsite uitleggen hoe zij de kandidaten voor de verkiezingen stellen. Je kunt zeggen, er is op zich niks tegen transparantie van politieke partijen. Maar hiermee leg je probleem eigenlijk bij de kiezer. Dus die moet een oordeel gaan vellen over de kandidaatstemmingsprocedure van partijen. En ik denk dat de gemiddelde PVV-stemmer ook wel weet dat die PVV uit één lid bestaat, dat er geen lid van kan worden. Ja. Dus de kiezer let hier in de praktijk niet op. En ik denk dus dat de wetgever ook een stap verder moet gaan dan alleen maar zeggen, wees er maar transparant over en dan laten we de kiezer daarover. Dus zullen critici van rechts zeggen, oh, dat is weer zo'n linkse wetenschapper, die wil de PVV even inkapselen. De grootste partij van Nederland, wat bemoeien je mee? Ja, benaderd vanuit het kiesrecht is het argument, het kiesrecht veronderstelt dat de burger invloed heeft op de samenstelling van de Tweede Kamer. En met de structuur van de PVV wordt de kiezer die invloed ontnomen. Je kunt als burger geen lid worden van de PVV en invloed uitoefenen op die kandidatenlijst. Ja. Dus beredeneerd vanuit het kiesrecht, gewoon grondrecht, artikel 4 grondwet, is het daarmee in strijd en zou je daar dus iets aan moeten veranderen. Ja, we gaan, als het goed is, over een paar weken, 6 juni, stemmen voor de Europese verkiezing, wat net een van de kandidaten aan de lijn ook. Dat is helemaal een... Je houdt je met Nederland mee, maar het is helemaal een complex proces. Want je stemt op een partij, maar dan kom je in een fractie van je eigenlijk niet weet wie. Daar zitten weer hele rare familieleden bij. Hoe kijk jij daarnaar? De manier waarop ik die campagne ga volgen, dat is vooral door te kijken naar de online campagne die partijen voeren. Ja. En partijen moeten dus online ook zien uit te leggen waar kiezers nou eigenlijk voor stemmen, waar ze op stemmen. En dat is voor mij het belangrijkste aspect van die Europese... Maar dan heb je die rare, ik vraag het ook een beetje misschien ook naar Tom van Meer, die rare debatten tussen de spitsenkandidaten. En dan krijg je dus mevrouw van der Leyen op een podium spitsen, waar we helemaal niet op kunnen stemmen. Ik bedoel, wij kunnen echt niet op dat mens stemmen. Ze wil de baantje natuurlijk houden, mag hoor. Maar kijk, dat is toch echt een absurde vertoning, toch, jongens? Of niet? Het was de vorige keer de bedoeling van het Europese parlement om op die manier meer invloed te krijgen op de samenstelling van de Europese Commissie. En dat werd eigenlijk door de regeringsleiders hard van tafel gevoerd. Ja, die hebben daar geen zin in. Die willen het prerogatief houden. Maar dat zal nog wel even blijven. Wat ga je nu verder doen met je onderzoek? Je bent klaar. Moet je hoogleraar worden snel? Hoe snel gaat dat? Nou, het moet niet snel. En dat gaat ook mag niet wel. Snel. Ik ben nog aan het kijken wat ik hierna ga doen. Mijn contract loopt nog een tijdje op de universiteit in Nijmegen. Dus dat is fijn. Ja, en dit onderzoek is een onuitputtelijke bron. Dat kiesrecht is eigenlijk ieder jaar, iedere twee jaar wel een keer actueel. En er is altijd gedonder bij een FVD of een PVV of precies, een jaar 21. Dus dat gaat wel door. Dus wat dat betreft een hele dankbare bron van onderzoek. Ja. Oké, ik dank je zeer. Zeggen we hora est. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Leon Trapman, de politicoloog, of eigenlijk rechtsgeleerde is hij. Ja. Professor dokter Anneke Smelink, emeritus hoogleraar visuele cultuur aan dezelfde Radboud Universiteit. We gaan het hebben over mode, over kleding, over... Ik heb eigenlijk een hekel aan mode, mag ik dat zeggen? Ik vind mode... Waarom heb je daar... Nou, ik vind het zwak om aan mode mee te doen. Ik wil eigenlijk gewoon tijdloos zijn. Ja. Nou, en niemand is tijdloos. Ben je ook, René. Niemand is echt tijdloos. Nee, maar dat is wel een nadeel van mode. Hè. Dat is toch het idee dat het elke... Ja, vroeger 2 keer per jaar en nu om de 2 weken verandert. Ja. Ja, en als je daar niet aan mee wil doen, dan begrijp ik dat heel goed. Ja, dat is heel vermoeiend. Ja, ja. Kiezen mensen eigenlijk de mode die bij... We hadden een paar weken geleden een hoogleraar die zei... Je kiest de muziek die je zo rond je 17e tot je 25e tot je neemt. Dat is bepalend voor de rest van je leven. Eigenlijk blijft het daar een beetje bij. Geldt dat voor mode ook? Nee, voor mode geldt dat niet. Voor kleding niet. Omdat kleding veel meer gebonden is aan leeftijd. Ja. Denk ik meer dan muziek. Je lichaam verandert meestal in de loop van het leven. Maar ook je functie verandert in het leven. Je wordt moeder of je wordt hoogleraar. Of weet ik wat. Dus daarin gaat ook al heel vaak je kledingstijl veranderen. Ja, zijn we niet gewoon een slachtoffer van de misselijkmakende... nou niet eens middenstand van het textiele grootbedrijf? Ja, ik hou nooit zo van dat manipulatieverhaal. Dat vind ik te slap. Dat wordt ook altijd over de media gezegd. Dan vind ik ook van de mode... Dan hoop ik dat mensen daar een beetje weerstand aan kunnen bieden. Ja. Nee, ik denk wat interessant is aan kleding, als je het dan niet over mode wil hebben, is dat er een hele gekke paradox is. Dat we eigenlijk veel vrijer zijn dan vroeger om ons te kleden zoals we willen. He, vroeger was het veel, dan heb ik het over echt wel even heel veel vroeger, maar goed. He, was je echt gebonden aan bijvoorbeeld je seksen, aan je klasse, aan je leeftijd. Ja. Dat is allemaal geniveleerd. Mm-hmm. Dus klassen zijn meer op elkaar gaan lijken. Leeftijden zijn meer op elkaar gaan lijken. Mannen en vrouwen zijn enorm veel meer op elkaar gaan lijken. In kleding, In kleding. En dat betekent dat er dus heel veel onderscheid is verdwenen. Terwijl we tegelijkertijd daardoor ook vrijer zijn om te dragen wat we willen. Ik hoef me niet te kleden als mijn gifverbinden grootmoeder, zeg maar, van vroeger. Hè. Daarom. Maar het gekke effect daarvan is dat we allemaal steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Is dat toch zo? En dat zit jou dwars, heb ik begrepen. Nou, maar zit dat binnen je eigen bubbel dan? Luister, ik word gezien, ik ben een kakkertje. Klaar. Ja, ik heb zo'n kasmietruitje aan en zo. Dan ben je onmiddellijk als zodanig weg te zetten. Dus ja, er zijn wel groepen. Ja. Ja, dat helpt. Hè. De identificatie van een stereotype, dat is heerlijk. Maar als je nu hier rondkijkt, dan is het toch een broek en een shirt. En heb je net even anders dat het kakineus is. Maar als je ook hier even rondkijkt, dan zijn toch alle vrouwen hebben een broek en alle mensen hebben een shirtje of een t-shirt. Maar ik nog zo had gezegd dat vrouwen een rokje aan moeten. Ik was net in. Nee, nou daarom. Dat is dus al heel interessant. Als ik als studenten vraag van wat zijn nou grote verschillen tussen mensen, dan noemen ze nooit man-vrouw, terwijl dat nog steeds een verschil is. Ja, natuurlijk. En dus vrouwen zijn wel mannenkleren gaan dragen. Ja. Een pak, een headcowerpak, een broek. Wat echt een enorm ding was, hè? Omdat vrouwen een broek zijn gaan dragen. Ja. Ja. Maar mannen kunnen nog steeds geen jurk aan. Nou ja, ik zie ze wel eens, maar dat is absoluut. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Ja, dat moeten ze lekker doen. Ik heb wel eens in een vrouwenoutfit ook gelopen. Vond het eigenlijk wel grappig, maar het was voor tv, zeg ik er wel bij. Ja, we hebben het net veel over politiek gehad. Daar zijn natuurlijk allemaal codes hoe een minister eruit zou moeten zien, geloof ik. Ja, het is nergens opgeschreven, maar ze volgen elkaar. Ik weet bijvoorbeeld dat Rutte is in altijd zo'n blauw pak met zo'n blauw dasje gaan, of zo'n donkerblauw dasje. De stijl van Macron, want dan is iedere foto hetzelfde. En dan leidt het nooit af. We hebben het met Angela Merkel ook gezien. Die deed altijd hetzelfde gekleurde mantelpakjes met schoudervulling. Ja. Dus dat is voor hun natuurlijk... Ja, dan hoeven ze niet in die kast. Ja, nou, dan zijn ze daar vanaf. Ja. Maar we hadden laatst een relletje in Engeland bij Rishi Sunak, de nu nog premier. Die werd gezien op een gympie van Adidas. Kennelijk een populair schoentje. Maar niet helemaal bij, laten we zeggen, premiers. En dat werd toch niet helemaal gepikt. Ja, of het past niet helemaal bij zijn uitstraling. Hè? Want hij is natuurlijk wel heel erg... deftig. Ik denk dat het daar ook mee heeft te maken. Mm-hmm. En dan zie je dat die codes er altijd nog wel zijn. Mm-hmm. We denken van niet, maar die zijn er nog wel. En daar kan je binnen spelen. En ik vond dan eerlijk gezegd sneakers juist wel heel erg leuk. Ja. Maar daar wordt dan toch over gevallen. Dus ik vind dat altijd... En dat is ook wel een beetje die paradox van het lijkt vrijheid en die is er ook. En we bewegen ons altijd een beetje tussen dat groep en individu-achtig iets. Maar de ideologie is heel erg zelfexpressie. En de praktijk is toch allemaal een beetje hetzelfde. Tenzij je net weer een code verandert, denk je dat zoals met die sneakers. Dat gevoel van casual, van doe maar lekker aan wat je wilde. Je ziet op heel veel kantoren. Vroeger was de Zuid als één grote blauwe pakkenmassa. En zelfs dat daar. Je ziet nu pakken dan zonder das, maar ook wel helemaal casual, tuurlijk. Gaat dat door, denk je? Of komt er ook weer een... Mode beweegt natuurlijk altijd twee kanten op. Dus kan het ook weer terugslaan dat we wat formeler worden? Je hoort vaak bijvoorbeeld in economische recessies... worden mensen formeler, conservatiever in hun kleding? Ja, dat wordt wel gezegd. Tegelijkertijd, dit is echt al lang aan de hand. Hè? Dus in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen. Dus steeds, en dat heeft toch ook een beetje te maken... de jeugdcultuur is op een gegeven moment de mode gaan bepalen. Mm-hmm. En dat is echt van top-down... Ja. In plaats van ook cultuur, echt bottom-up. Dat is echt een belangrijk verschil, hè? Ja. En dat is een enorm verschil. Ja. En dat heeft toch wel doorgezet in de jaren 80 en daarna in de jaren 90. En de fast fashion heeft daar een invloed op. Dus ik zie dat niet zo heel snel dat dat nou stopt. Ja, nou ja, en we zijn er ook allemaal inmiddels, hè? Bij dat, Even toch, die jeugdcultuur is interessant, want dat is inderdaad... waar Sunak dus een beetje iets doorbrak door op op die sneakers te gaan lopen. En dat werd van hem niet helemaal... Hij maakte er een hele goede grap van, hoor. Hij ving het soepel op. Maar je hebt natuurlijk ook uit die rapperscultuur... Volgens mij is het begonnen ook met de fetus uit je schoenen. Maar dat kwam natuurlijk omdat ze in de baanjes geen fetus in de schoenen mochten hebben. En weet je, afzakkende broeken zonder riem. Dat zakt ook door eigenlijk. Maar of blijft dat toch in één groepje, zeg jij? Nee, juist niet. Want die rapperscultuur die heeft enorm doorgezet in de fashion. Ja. Ik denk aan een Pharrell Williams die nu voor Louis Vuitton samenwerkt. Ja. Kanye West met zijn eigen merk Jeezy. Rihanna. Heel erg gezocht, ook bij grote merken... om samen te werken met mensen van de straat, om maar even zo te noemen. Is het daarmee klaar met die mensen, denk je? Dat ze zo commercieel worden dat het publiek het uiteindelijk niet pikt? Of is dit eigenlijk... Nee, dit is juist de manier om verjonging te blijven houden... voor die grote brands die anders... Mm-hmm. Hoe sluit je je op het moment nog aan bij haute couture... als je niet meer... op status kan kleden, zoals vroeger. Dan heb je juist die elementen uit die jeugdcultuur. Daar moeten we het over kleden op status. Je vraagt natuurlijk ook of je nog naar een feestje apart hebt. Het is nu tijd van de huwelijken. Je ziet ze wel gaan, zo hier en daar. Kleden mensen zich daar nog voor huwelijken en begrafenissen... voor dat soort partijen. Commentaartje van Paul van Nispen tot Zevenaar. Je hoort al, dat is natuurlijk allemaal keurig. Eigenlijk over hoe je, geloof ik, naar een bal gaat. Die jurken ook. En dan kun je natuurlijk niet iedere keer hetzelfde aan doen. En dan, dan moet je weer een andere jurk. Nee, het was toch ook een beetje sprookjesachtig. Ik denk dat het toch, denk ik nu, toch wel erg leuk was om al die vrouwen te zien. De helft zag het er eigenlijk erg leuk uit. Nou, is natuurlijk, wat is de definitie van leuk? Maar dat mensen hun best deden. Ja, ik zou het zelf anders formuleren. Ik zou zo graag willen dat mensen wat meer creatief werden. Ja. Ik zie dat op de modeacademie. Ik was deze week bij State of Fashion in Arnhem. Nou, dat ziet er allemaal geweldig uit. Daar zie je echt, daar kijk je ogen uit hoe jongeren daar zelf kleding maken en zich kleden. Dus die creativiteit, daarvan denk ik, dat mag wel wat meer op de straat komen. Ja. Ik denk wel dat... Je vroeg er net van, gaat het nou maar door? Ik heb wel gevoel dat mensen zich weer iets meer kleden... als ze naar de Schouwburg gaan of naar een promotie. Dat gevoel heb je wel? Ja, toch, de laatste 10 jaar wel. Ja, ik vind ook dat er op een gegeven moment is er echt zo'n trend geweest... van dat vrouwen toch ook veel meer jurken gingen aantrekken. Een beetje uit dat Colbert-pak weg, zeg maar, à la Angela Merkel. Ja? Ik weet niet of de culturele elite... Ik keek laatst naar de foto's van het boekenbal... Ja. Die zagen er eigenlijk uit alsof er een oud boek een week in de regen heeft gelegen. Zo. Dat was ongeveer hun uitstraling, gemiddeld gesproken. Het was echt verschrikkelijk. Het was vreselijk. Okay, ik begreep er echt helemaal niets van. Nee, maar ze hadden ook een soort uitstraling van, dat is Hollands. Nee, we gaan niet ons best doen, ben je gek. Dat is ook een soort cultureel zo aangezet. Want in het buitenland, in Italië, Frankrijk, Duitsland... zou dat echt niet gebeuren, volgens mij. Ik weet het niet. Ik vind het wel een beetje een vooroordeel, want Nederland heeft ook een hippie-traditie. Ja, ook. Ja, echt. De emmen. Wat Mathilde Willink was, heb je nu. Anouk Tan. Dus dat bestaat allemaal nog wel. We hebben ook allerlei merken gehad. Ik vond het middelmatig. Ik dacht, dat herken ik wel, maar dat vind ik ook in Italië. Italië is bijvoorbeeld in Frankrijk veel conformistischer Zeker. Dan Nederland. Ja, maar dat is ook saai. Maar wel kwaliteit in wat ze aan hebben, al is het conformistisch. Ja, het ziet een Italiaan wel meteen goed en hij kan het ook hebben. Ja, zo werkt het natuurlijk wel. Ja. Maar wij gaan in een plastic pak. Een plastic? Polyester. Ik noem alles waar polyester in zit plastic. Als je het niet erg vindt. En vrouwen. Want vrouwen is het nogal. Vrouwen in de boutique klagen ook vaak. En het bedrijf zegt, naar ons wordt zo gekeken. Wordt enorm gekeken. Wanneer wordt dat eens wat losser? Ja. Wordt enorm gekeken. Vrouwen worden er veel meer op afgerekend dan mannen. Ja. Dat blijft een beetje zo. Ook op televisie, hè? je mag lelijk en dik zijn als man op televisie, maar als vrouw moet je toch altijd jong en mooi zijn. Daar erg ik me enorm aan. Dus ja, dat blijft een echt zo'n genderverschil wat maar blijft bestaan. Ik denk, als vrouw doe je voordelen mee en trek alle knallende kleuren aan die een Rutte niet aan kan doen. Of een wilde. Zou lachen als Rutte het een keer wel aandeed, maar... Het zou leuk zijn. We moeten eigenlijk, moeten die nieuwe ministers gewoon uit. Er moet gewoon iemand in een roze pak op dat bordes. Absoluut. Dat zou toch top zijn? Ja. Roze is ook een modekleur, toch nu? Ja, lila hou ik dan weer niet van. En een beetje zilver en een beetje glitter. Kom op. Ja, het moet kunnen. Staat Splinter Chabot al op een van de lijstjes? Ja, nee, die zou het inderdaad. Die zou het wel waar. Oud-voorzitter JOVD, toch? Jazeker, ja, maar wel een hele aparte, zeggen we er meteen bij. We gaan het zien, jongens. Als ik Tom van der Meer goed beluister, dan duurt het nog een week of 4, 5. En dan staan zij daar. Voor nu, dank, professor Dr. Anneke Smeenik, jongens. We gaan nog even iets anders doen. Op deze zaterdagmiddag moeten we het ook even over niet alleen over de schoonheid op straat hebben, maar vooral de schoonheid van het leven. En ja, uit mijn mond, je gelooft het niet, maar de liefde. We gaan luisteren naar een fragment van schrijfster Renate Rubinstein, 1984, over het genieten van zoiets menselijks als verliefdheid. Je voelt je optimaal. En optimaal gezond en fit, creatief. En het is, geloof ik, wel de staat van zijn waar iedereen naar verlangt en die ook normaal is om te zijn. Ik ben, laten we zeggen, echt heel diepgaand verliefd ben ik een stuk of wat keren in mijn leven geweest. Maar een beetje verliefd, dat ben ik, geloof ik, altijd. Nou, dat is mooi. En later lazen we trouwens ook overal dat zij een relatie onderhield met Simon Carmichael. Dat was trouwens buitenechtelijk. Dat was een enorme rel later. Dus dat is ook het moment dat ze dit fragment inspreekt. Renate, heel goed. Van Dr. Kelder komen mag je ook gewoon vreemd gaan, hoor. Dat is geen enkel probleem. Algemeen ontruimt nu de ether voor voorheen de vrijzinnig protestanten en humanisten. Voor de tegenlichters van Argos. Ze hebben een interessante uitzending over wat zij noemen de zwarte doos. Dat gaat over de alsmaar uitdijende NPO. Dat is dat clubje dat ons nu financiert. Kan me helemaal niet schelen. Luister daarnaar. Ik geloof dat ze allemaal op de enkels afgezaagd gaan worden. Voorts rest me u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Vorige week ook weer, vorige maand ook weer 750.000 luisteraars. Doe ermee iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Het is iets afschuwelijks. We doen ook mee op YouTube. Ben ik eigenlijk tegen. Lichtbeelden daar, maar oké, u kunt het beluisteren. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Ja. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza houden Nederland nog altijd in hun greep. En hoewel de demonstraties vreedzaam begonnen, zijn het de beelden van bedekte gezichten, vernielde universiteitsgebouwen en gemolesteerde straten die blijven hangen. Human. Het roept de vraag op: hoe doe je dat eigenlijk, protesteren, anno 2024? Koen Verbraak. Hoe werden demonstraties vroeger aangepakt? En wat kunnen demonstranten van nu leren van hun voorgangers? Zometeen om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, oké, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken? Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl.